دوکا نشی ورکو دے اللہ تعالیٰ بولا ردے دوکے سزا ورکی دیتا بردے سزا ملاوی گی تکا پینزمہ سپارہ چی ختمی گی سورت نساء کی تاسو گو رئی پینزمہ سپارہ چی ختمی گی اخیری مخ کی اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کئی 142 نمبر آیت تے یو سل دو سل ویختم 142 نمبر اِنَّ الْمُنَافِقِينَ يَكِنَنَا مُنَافِقَان يُخَادِعُونَ اللَّهِ دو کور کئی اللہ لرا فخیال اخفل کی وَهُوَا خَادِعُون او اللہ بدیل دو کور کئی اللہ سکے یہ چالا دوکے ورکے ضرورت سے دے تجا چالا دوکا ورکے خوص اغلا بھائی در کے جس اغلا دے پارا با دوکا ورکے زان دا بس ترخز والغوارے زان بس بچکول غوارے سمفادات باسرول غوارے اللہ سکے یہ چالا دوکے ورکے کتاو چیارا جی ما تیو کس وے ویزا کور ناسی ما قرآن دا کم مائی دا سنگا ویزا ما ترجم گورم ما مترجم معنی هو غره قران نزد کیږي ول نزد کیږي ما ودا آیات راو اسما دې سماله وی یو خادعون الله دې دوک ور کوي لاله وو خادعون الله بدیل دوک ور کوي نو ما الله دوک ور کوي الله ما په دوکو سره کوي دا سره تا هریان هریانو قتل وی دې وسمانه کیږي نو ما ته چوا چې داس دکیږي دا سي وی بیا ما حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ چکم مانا کرده لڑی را موزون دا اعتراض ام نرازی او زین نسوال یک دم ختمی گی او چی آغا مانا دی اوکلا زین دا ودی سوال ام رانیشی دا ودی ام زین کی رانیشی چی را دل دی جسا اشکالو دیده جسا خبر ہو جسا و هو خادعوم او غبا سزا دا دوکی ورگی رای لارا اللہ با دیل را دی سزا دی دوکی سزا ورگی بس خبر ختمش یہ ډیر خپل معنا دا ما دا خو به داس کور زکیږي دا ما کور زکیږي په مترجم کې نه وینا ما بس بیا خو راځه بیا خو راځه بس موټه راخکا کینه قران ته چز دیږي او هو خادعهم الله والسزاد دوکي ورګی دیلا یو خادعون الله حدا ولا دیم سے بس ذکر کئ یا یو خادعون الله دوکا ور کئی دل آگا کسان چی مانی روڑے غیر دوکا ور کئی یا دا ور پسے چی دے یخادعون اللہ والذین آمنوا دا عطب تفسیری دے یخادعون اللہ دوکا ورکی بندگانو دا اللہ لرا والذین آمنوا یعنی آکا سانو لا چی مانی روڑے دے دا اللہ بندگان لدوکا ورکی دا سوکو آگا کسان چی مانی روڑے دے غیر دوکا ورکی مومنان دوکا کئی مومنان دا غراشی جی مونگا بالکل دکا مسئلہ مونگا منو جی اب بالکل یقینی چی سنگ تاسو ایم دکا سیدا چیر بس دی و چیاو دا سڑے زنگ مل کر دے دے دوکا ورکی یو خادعون اللہ دوکا ورکی بندگانو دا اللہ لرا والذین آمنو یعنی آگا کسانو لا چی ایمانی راوڑے دے دیل دوکا ورکی اللہ فرمائی حکم ذکر کئی وما یخدعونا او حقیقت کے دوکان ورکی دائی الا انفسهم مگر خپلو زانونو لا زان ڈنگو تکے پختانو ای پلانی زان ڈنگو تکے اسے غلط پی مئی کے پروتے توائی کی نزدہ خلق دوکا کون پکینا تا زان دوکا کے زان سرابت کے دا خود دے زان لالا ڈنگو تکے چالا بسو کی وما یخدعونا او حقیقت کے دوکان ور کئی دائی الا انفسهم مگر خپلو زانونو لا دا اللہ دین خوی ادا دے شے دے چاگے در با صفا معاملہ بیائی بیل کو صفا سدرا ځکه دا الله دین دوبې لانجه بالکل نه مانی. دا هغه وجه دا ده چې دین د الله قانون دی او الله د انسان چې عمل لپاره را لېږلی دی چې د خپل انفرادي او اجتماعي ژوند د الله د قانون سره هم آهنګ کی. یو سړی ناست دی او هغه د الله د کتاب د پیغمبر د سنتو د دې حق دین او د الله د قانون په ستریکه باندې مخالفت کوي خود دینداری او د مذهب په جامه کې د دې ذهن کې دای چې دا کې نه راځلی کېم او دا خلک د حق نه اړوم نو دا کې نظام ګټه ده او په دې کې نظام چې دنو فائدہ ده. الله وايي چې څومره هم زماره دی دین مخالفت کې دومره وزن ډنګو تا کې دا غوته چې ځان سره بد کې ځان ډنګو تا کې ځان تبا کې سي و ما يخدعون او حقیقت کې دوکا نور کوي دی الا البصوم مگر خلو ځانونو لا و ما يشعرون او دې شعور نه لري. ګوره یو عقل یو شعور دی. عقل انسان کې شعور ڈانگر کی ڈانگر کی ڈانگر کی شعوری زکا آغا دا میرے دا سر نر اخلاص شی او چه رازی رازی دا کلی پا ٹولو لارو کے پا آغا لارا بی چه کم آغا کور تا تلی چه کم کی ردا پالن کی دا دیر شعور پا بنیاد رازی دا دیر کی شعور دی او زمائی دات مند منافق بارا که اللہو فرمال چه دیر کی شعور امنشتے یہ دا ڈانگر نم پاخوا دے کته ګره ډنګر عمره سمجوې کنه اون بده دا کار نو کړي خدا او دې بالکل چې دنو ډنګو دا شوه دومره دې چې دا ډنګر نه ما خوښ شوه دې دا کومه کې بیا سورتي عرب کې ورازي چې اولائک کل انامي ابلهم مدول دا کسان په شان ډنګر دي بلکې ډنګر نه په اخوا دي ډنګر کې خو بیا هم شعور شته الله وايي دې هغه شعور هم نشته وما يشعرون او دایګه شعور نشته دای نه پويږي دا ولا غدرم صفات ذکر کا وما يشعرون پويږي نه شعور به کني شه ډنګر نم باخواله بالکل دا صحت کې چليږي في قلوب مرضون پسونو د دایګه مرض دی بی اختیاری وکړه چې بی اختیاری وکړه نو مرض نور مې زاب اوسوا پکار داو چې مرض یې پکې چې دې مرض علاج کړه وې معالج تناسه وې چې هغه د علاج خودلې وې هغه استعمال کړه وې او سپال پرېز و د خودلې وې چې هغه کړه وې نو الټا لاله به پالي کولا چې دا هغه سره د داغه مرض جو روحاني غلاله سیوا کې چې سیوا شو نو راخکار شو دې سړي کې خدا مصیبت وکړ دې سړي کې خدا مصیبت وکړ دا مراد چې سیوا شي نو ښکار شي ښکار شي ته سړی ټوخيږي ټوخيږي ا دې ریجو مخي او غوړی مخوري ا با دې کې و یاره پلانې خوشوینه غور دی نو ډاکټر ته یو دا خو ستا ټی بي دا نو ښکار شي کنه مراد مراد ښکار شي کنه چه سیوا جنو خکارا چکانا نو اللہ وائی فی قلوب مرضون دا ایسا لورم صفت ذکر کئی دے منافق فی قلوب مرضون پسلنو ددائی که مرضو پتی انا لگی دا پتی انا لگی دا وچه قرآن بیان شو ندا پتن دیبانی گرون جرالی او دا سی اگیر بگیر شو او دا سی شو چه توا تا گوری اوهو سڑی بانی خو خندل لگی نو فزادهم اللہ مرزا نو خکارا که ددئی اللہ تعالی غم مرز ام مرز خکارا شا پتی اولا گیر رکنا حسی خوبا تندل لگی لکه سنگ صورت آج که چه ذکر کئی چه پتی اولا گی بیار تندینا دا مخنا اندازه لگی سڑی دا اللہ فرمائی صورت آج ولسم سپارا خیر دا جورسی د دې ذکر الله تعالی کوي لکه آیت نمبر 72 وګورئ وا اذا تتلا علیهم آیاتنا بیناتن او کلا جلوسل شی په دی باندې آیاتنا زمونږه واضح کارا چې بالکل صفا ستھرا قران آیات وای او صفا پختو کې معنی کې نو الله وای تعرف فی وجوه الذین کفروا امومبتا فمخنو دا کسانو کې چې کافران دی المنکر سبب ني المنکر اثر د خفغان د غصه ها خماده خوش پتا و لگی دا تو خدا رو باید روسا نوم پویا اس تی پتا و لگی دا او دیوی کانا خواه نزده پا یه تندیبانی ولی سی گرنج راشی او دا یه ساب لن لن شی و کوشش بگجی را پاسی ای اکا دونا نزده ویدی استونا بللزین چه حملو که پا کسانو یتلونا علیم آیاتنا چلولی پا دیوانی زمونگ آیاتونا اللہ وی دا کوجی با کئی جرا پاسی و با سڑی حملو کی چیزا سوکا دا قرآن وی نو خکارا شکنا خکارا شکنا تنده بی تریو شی طبیعت پی خراب شی دا نخ نشانه دا بی خکاری گی د دین هغه مرض را ښکارا شي فزاد او مولا عمره ده سورته مدثر وګورئ یو کم دل شمه سپاره کې الله تبارک وتعالى ذکر کوي سورته مزمل په ځای سورته مدثر به ها په دې کې الله تبارک وتعالى ورلا هغه نور نه کې نشانې ښکارا کړې دي چې د الله کتاب وای نه د باندې وا اگر مګه شوکا کېږي حالات به بدليږي لگاو گو رایت نمبر سولا ها اِلَّهُ کَانَ لِآیَاتِنَا غَنِیدَا یکِنَنَا هُو دے آیاتونو زمان سرا اِنَاد کونگے قرآن سرا اِنَادو چه قرآن بیان ایدن دوانی خن اللہ کی دے اِنَادو و سرا سَعُرِقُ سَعُودَا اللہ وی ترترین بیزائی کم دا کئی دا بیو خیجوم سَعُرِقُ سَعُودَا زر ده چوبه خجو ما دکی ده اوچت زای ده اغا غر چه ده جهنم گی داغی سوکی ده خجو ما بیا به جهنم تخکت اولم دکی ده بیو خجو ما ترترین بیدائی کم ایلا او فکر یکینا نا ده سوچو که ویره گوره ده سوی وقت دره او اندازه اولا گولا خواه پوشو ما تروسه پی نوم پو خدا خوزه مسئله جه شروع کرن ما تا پتا اولا گی ده سنگ جی خان دا زیلا گولا اللہ وینا فاقو تیلا نو حلاق دیشی که با قدر سن غلطان دا زیولا گولا غلط سوچ کرده وی پا کار داو چی سینه کلاو کرده وی قرآن پا کلاو زلاو ری دلو وی چی سپا چی غلطی وی چی غیر زان نیسته وی دکی چی سغلطو وی قرآن بانی دزان اصلاح کرده وی الٹا دی پا غلطو سر شو سم ما کو تیلا که با قدر بیاره بیڑا رد چپشی داستا غلط اندازه اولا گولا سمم نظارا بیایو کدل داستی گیر چا پیرا خواز باختا شو گیر چا پیراو کدل چارا تا خیال خونه دی سمم بسا بیای تنده تریو که داستی چه تا مسلا گو رد تنده گرونج که داستی گونه دای سووی و بسارا او اربوزی او پرسو دو سی اوک بوک شو تاو قرآن ویه که معنی می غلط اکڑی ہوئی را دا کانا و پختو که معنی کوم کانا داد انسان نمی قرآن دا کڑی جاگا پختو که و معنی کول ٹولی و بسارا او اربز او پرسو سماد برا بیای شاکلا را پاسی دا زان لی ترینگ ورکو او روان چو وستا گبرا او زان غٹو گن تاو تے ولی خطر بانیونه لگه دو دا دوم را خلق چه ناس دی ولی جادو گرده سڑیا بس آرام دی وز خلقه جادو دی خلقه زان تر آخون کرده دی بس فاقالا نویوی این آزا ایلا سهرمی او سر دا خو بس اثرناک جادو دی بس اثر کئی پا خلقو بس خلق زان تر آخونده یرم دی و بس خلقو بانی جادو که جادو گرد سڑی دی این آزا ایلا کل البشر دا خو دی انسان خبری دی الله و ساوس له سقر الله و يخبركم ساوس له سقر دته گرمایش او خاطر الله و ټنڈا بدیکم سقر يخزای ا دې گرم شګنه غوسه و ته خطرې ګرمي ولا شوی دا گرم شوی الله و یخبر کم دا ګور قران ته کنه صدام مزي کتاب دی وای الله و ای و ما دراکا ما سکر سخبری دا سکر څه شی دی لا تبقی ولا تذر نه بدل ډوکه پری دی نه بدل هغه خبری دی او دان دمونه بدل لاس په بار باندې لوزی دا څه کار دی الله دې تر موږ محفوظ ساتي الله دې فی قلوب مرضون فضلونو دادائی که مرض دے فزادا ام اللہ مرضا بس سواک دادائی اللہ تعالی مرض اللہ والا مرض سوانو سمانا شوا فزادا ام اللہ مرضا بس کارک دادائی اللہ تعالی مرض مرض اخکارشا مرض اخکارشا کنا دغی سرا حکم جیو آیا جد بس حالی چه ده داسه ده نو اللہ وی ولهم عذاب العلیم او دی لرا عذاب دردناک ده زکا کافر لے چوی نو وی ولهم عذاب عظیم او دی چوی نو وی ولهم عذاب العلیم او دی لرا عذاب دردناک ده بما کانو یکذبون زکا مخی ما ویدو سورت نساء کی رازی بیا مخی جما کم ایتون رو یسل کلا چې پینځمه سپاره ختمي کې ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافقان بغلان دي تب کر جهنم کې لاندې ټونه لاندې بما کانوا یکذبون په سبب دا چې دای با دروغ وي بما کانوا یکذبون کانوا په مزارې داخل کړل مانه د استمرار کوي یعنی دای دغه کار او ټول نمر دی دروغونه ویلو او ټول عمر یې دروغو کاټي چلولې وي ویم دروغ او کولې مې دروغو کارونه بما کانو یکذبون په سبب داغي چې دای با دروغ وي بما کانو یکذبون په سبب داغي چې دای با دروغو کاټي چلولې دروغو کاټي چلولې ټول عمر خلکو در سرمون اسمان جوړ کړو دته درو دروغو کیسې مې سی به کولې او خلق بیا خو دی خو باغی دوکا کورا دوکا کو تا تا یو سویری ما تا بل سویری بل تا بل سویری تو نمر دا کار کرده دی اللہ وی منافق سڑی دا اسم سی بد والا ذکر کر پینزم کنا بما کانو یکذبون فسبب داغی چی دی با دروغوی ومن الناس او بازید خلقنا من آغسوک دی یقولو چی وائی آمننا باللہ چی ایمان روڑ دی مونگا و وحدانیت دا اللہ تعالی و بالیوم الاخر او پرزی رسی باندی و ما هم بمؤمنین او ندی دی ایمان روڑن کی یخادعون اللہ دوکور کئی دی اللہ تعالی لرا پا خیال خپل کی والذین آمنو او آغا کسانو لا چی ایمانی روڑ دی و ما یخدعونا او حقیقت کے دوکان ور کئی دی اللہ البساهم مگر زننو خپلو لا و ما یشعرون او دی کے شعور نشتی نپویگی فی قلوب مرضون پزرنو دی کے مرض دی دی منافقت فزادهم الله مرضا بس خارك دي الله تعالى مرضا ولهم عذاب عليم او دي لرا عذاب درناك دي بما كانوا يكذبون فسبب داغي چه دي با دروغوي فسبب داغي چه دي با دروغو كارونا كولو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سنت مطابق دعمل توفيق راجي الله رب العزت سمر بیماران دی اللہ ٹھولو تا صحت کامل ورکی تو ٹھولو مشکلات اللہ تعالی ختم دی سمر پریشانی چی دی اللہ رب العزت ختم دی اللہ جدہ ٹھولو عالم اسلام حفاظتو کی اللہ جدہ ٹھولو امدادو کی کم کم ذائقی چی مجاہدین دا حق دا پارا جنگی گی اللہ دین دا پارا جنگی گی اللہ جدہ ٹھولو امدادو کی اللہ رب العزت تیرے دی ملک حفاظتو کی اللہ جدہ دی مسلمانانو حفاظتو کی تدیر اللہ تعالیٰ دا سے خلق مسلط کی چاہر دے ملک تدیر قوم دے عوام و دے اللہ دے دین خیر خواہی اللہ دے منگا ظالمان و نوسر الحمدللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَوْ كَلَا چُوَلَ شِدَيْتَ لَا تُفْسِدُوا فِي الْعَرْضِ چِرْوَانِ مَكَوَئِ پَمَلْكِ قَالُوا نُوَائِدَي إِنَّمَا خَبَرَ دَادَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ مونگا اصلاح کون کیو الا خبردار شئی انہم یقیننا دیچ دی هم المفسدون خاص دی دی روانے کون کی ولیکن لا یشعرون لیکن نپویگی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ او کلا چوئل شدیتا آمنو ایمان راڑی کما آمن الناسو لکا سنگا چیمان راڑ دے دے نورو خلکو یعنی صحابہ کرامو قالو نوائدی انؤمنو آیا ایمان راڑو کما آمن صبح لگا سنگا چیمان روڑے دے دیبی و کفو الا خبردار انہم یقیناً دیچی دی هم صفحاؤ خاص دی دیبی و کفان ولیکن لا یعلمون لیکن نپویگی پخپلا بی و کفتیا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ أَوْ كَلَ چِ مِلَوْ شِدَا كَسَانُ سَرَا آمَنُوا چِمَانِ رَوْلِ دَي قَالُوا نُوَائِدَي آمَنَّا مُنْغَا ایمان رَوْلِ دَي وَإِذَا خَلَوْا أَوْ كَلَ چِ لَعْشِ إِلَى شَيَاتُوِنِهِمْ اغا شیطانانو خلو سخا قالو نوائدئی اننا معکم یکیننا منگا دتاسو سریو انما خبر دادا نحنو مستحضیون منگا ٹوکی کون کیو دی مومنانو سرا اللہ یستہزئ بہم اللہ تعالی با سزا د ٹوکو ورکی دیلا ویمدہم او مهلتا ورکوی دیتا فی تو غیانیم سرکشو ددائی کے یا مہون سرگردان دیدائی ومن الناس من یقولنا حدرم باب شروع شا حدد آدرم قسم خلقو ذکر شروع شا او داغی اغنخی اللہ تعالی ذکر کئی د دې لپاره چې دای مؤمنانو ته په ډاګه شي او مؤمنانو ته پته ولګي چې دا قسم خلک چې رچا داسې کردار دي یا د چا داسې خبرې اترې دي نو دا هغه منافقان دي دای نه د مؤمنانو سره دي او نا دا کافر سره دی چونکه دا منافقان زیاد خطرناکو مومنانو تا پا نقصان رسولو کی دا کافرانو ناوم نردی اغنخی اللہ تعالی زیاد ذکر کئی لکا یو نخی ولدا ذکر کلا چراشی نو پخلی بتاسو تاوائی چه مونگ دا اللہ پا توحید ایمان روڑے دے او پا قیامت و اللہ تعالی ذکر کئی وما هم بمؤمنین او نب ندی دے ایمان روڑن کی دزڑن دے تصدیق ندے کڑے دویم دا یخادعون اللہ والذین آمنو دے پا دے اخفل ذہن کے دا سوچ کئی چیگنی دا مونگ اللہ تعالی دوکا کو یا مونگ دا اللہ تعالی پیغمبر لدوکا ورکو اللہ تبارک و تعالی فرمائی وما یخدعون الا انفسهم اغا حکم ولا اللہ ذکر کر چی دای خپل زانون دوکا کئی زان لدوکا ورکئی وما يشعرون او دای شعور نلری دا بالکل د ډانګر نو هم لاندې خلق دی کدی کې زرا او ما د صفوی صلاحیت پکې وینو دای بیا سې کارونه نکول بیا بل نخا بل صفات د منافقات ذکر کا فی قلوبهم مرضون بزرون ردی کې مرض دی دا مرضیان دی نهوکم فزادهم اللہ مرضا دنیا کی خدا وشوا چی آغا بیماری دو کفر او دو منافقت اغیسی واکی دلا نو پڑاگا چی آغا بیماری خکارا شوا او حکم دا آخیرت والا ذکر که والا هم عذاب علیمم او دا دید پارا عذاب درناک دی زګه چې دا درو جن خلق دی په خله یو سوي او په ځړ کې بل سوي درو جن دي نو الله رب العزت فرمایي بما كانوا يكذبون دا مرض په دې ښکارا شو درو جن دي درو غوي ته درو کاته چلای ورپسې الله تبارک وتعالى بل مرض ذکر کوي بل نخ ذکر کوي چکړه دې داسې دغلا پالیسی چلای دوه مخیزه پالیسی چلای او دې ته ویل شي چې ګورم مؤمنانو مسلمانانو څخه راشي نو یو شان خبرې کې او چې کافرو څخه لاړ شي نو بل څه وای دا الله نه ویریږي دا اوره راوړم مکوا دې خلکو دا کې دې او د عمل خرابولو کوشش مکوا دا اللہ نو یاریگا دا فساد دے روانے دے اول خامخا دا خلق و عقیدہ کے بگاڑ پیدا کے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ او کلا چوویل شدیتا لا تفسدو فی الاربی چروانے مکوائی پا ملکی فساد روانی دوائی لکمونگو یرا پلانیٹ لو روان کار سڑے وے دیر لوئے تخریبی ذہن مالک دے او چه ده سم کار ده نکی گی نا او سم قدم نک دی نو چه دهی تاوه لشی چه گو رئی تخریب کاری مکوائی فساد نکار مالی ده خلق و عقیده و ده خلق و عمل مخرابوی کلا چه ده قرآن او ده سنت پا ذریعه بانی ده معاشره اصلاحو شی او ده خلق و عقیده صحیح شی عمل صحیح شی او خلق ټول د الله په دین باندې د الله په توحید باندې یو کیږي نو بیا به روانه مکوای کنه بیا تاسو خبره مکوای چې بیا خلق ذهنی شکو کا شوبات ودا پیدا کړي او په معاشره کې بیا بیګاړ پیدا کړي دا سکار مکوای دې دا فساد وای ځکه د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اصلاح شوی و یو داتی معاشره و چروان و جاره و او طول خلقه دی یو بل دشمنانو یو بل سر پلاره بانه نتلله او دی یو بل وینو تا تگی ناستو نو اللہ و ایمان در بانه احسانو که دشمنی می دل خط میکلی او رونه رونه میکلی یو بل سر ممینه محبت پیدا شو لکه صورت آل عمران که اللہ ذکر کئی 103 نمبر آیت کی سلورم سپارہ دویم مخ 103 نمبر آیت سورۃ آل عمران حضرت اللہ ذکر کئی واتسمو بحبل اللہ جمیعان منگولے اولگوائی پر سید اللہ تعالی بانے ٹول حبل اللہ ستاوائی حدیث کے رازی نبی علیہ السلام فرمائی حبل اللہ دا اللہ کتاب دے واتسمو بحبل اللہ جمیعان منگولے اولگوائی پا کتاب دا اللہ تعالی بانے ٹول سمت رب دے چہ دا اللہ کتاب دا تکم عقیدہ خی نخپل عقیدہ آغا سکی ٹولا دا اللہ کتاب چی درتا دا کم عمل دعوت در کئی نو ټول خپل عمل آغا سے کئی دا اللہ کتاب چی درتا کم قانون خید زندگی دا پارا نو دا زان دا پارا قانون آغا اگردوئی نو چی کلدار آشی یا کده یوشی نظریاتی هم آہنگی قائم شی تو ټول سوچ نظریہ یوشی نو خود با اڑے گڑے و بگاڑ ختم وی معاشرہ کی با فساد نوی روانے با نوی ها فرقواریت با نوی طول خلق با یو عقیدہ وی یو نظریہ با وی یو سوچ با وی یو قانون با وی یو ضابطہ و یو دستور با وی نو اللہ وی ولا تفرقو او ما تس نسکے گئی چه قرآن کم عقیده خودلی ده آغا مپریده ای چه زن لجده جده عقیده اختیار کئی ده اللہ کتاب چه ده کم عمل دعوت چلی نو آغا عمل طول اختیار کئی زن لچده نو عمل مشروع کوئی او آغا عمل چده آغا ده اللہ رب العزت پیغمبر چه سنگ کرده پا قرآن بانی آغا سب عمل کوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یو سڑے راغلے دے وای ماته د نبی علیہ السلام اخلاق بیان کا اغا وتا وای د الله کتاب دی نه دی ویلې قران کریم دی نه دی ویلې اغا وی ویلې مې دی وی دا الله کتاب وای او دا ګورا دا د نبی علیہ السلام اخلاق دی صحابه راتللو او دا عائشه رضی اللہ تعالی عنہا دا کور دیوال سر بودری دل او دا غینا بید مسائلو دا پوسکو نو اللہ وی ولا تفرقو او ما تس نسکے گئی وذکروا نعمت اللہ علیکم او یاد کئی احسان دا اللہ تعالی چھ پر زوکڑے دے پتا سبانی اذ کنتم معدان کلا چو ایتاسو دشمنان دے یو بلو چھ دن نو قرآن نو راغلے نو ٹولا معاشرہ کے بگاڑو دے یو بل سر دشمنی وا یو بل سر پترس چلی دلو او هر یو سڑے دبل وینو دا تگی ناسو او دیوانی فخر محسوسو چیر دبل نسر غسکم او داغوی نیو بایو ما دا کارو دیتا خلکو پا دیبانی خلکو فخر کو نو اللہ وی ودیو بل دشمنان وی نو فعلفا بینا قلوبکم بس منے واچولا فمینزا دزلنو ساسو کے پاس بہتم نو گردی دائی بنعمتی اخوانا پا نعمت دا اللہ سرا پا احسان دا اللہ سرا رونا رونا دا اللہ پا نعمت بانی رونا رونا او کر دی دی آنے مد سو دا اللہ قرآن کریمو کنا متوجہ ما پا لخا ما تا متوجہ پاس بہتم بی نعمت اخوانا پاسو کر دی دی تاسو پا نعمت دا اللہ سرا رونا رونا آنے مد سو دا اللہ کتابو کنا قل بفضل الله وبرحمته دا الله فضل او الله رحمته قران کریم دا شو کنه عزت مند الله وای په دې قران می ټول رونا رونا کړی زما عزت مند او کيو ځله بیا زمون معاشره کې هغه عقیدا رااله چې کومه د قران کریم دا هغه عمل او اخلاق رالل چې کوم قران کریم بیانای و خدای قسم نا ټول معاشره برونه رونه پر دې لپاره مهنت پکار دی کار پکار دی مهنت پکار دی چې په کم سیز باندې خلک یو کېدل او رونه رونه کېدل نو خلک رااله وای دا ما بیان وي ځکه دې سره شر جوړيږي وای شر نه جوړيږي رڼا راځي او چې رڼا راشي نو بیا یې ځمنده یا ساده بیا پته لګي کنه پرنا کے بیاروانے ڈیر گران کی گی پتیارے کے آسانی کا نا تاجے چارتا گانا گوڑاوی ہے یک دم تیارا جوڑا شی سوک پکی آوازی کئی ماندارو پجیب لاس کے دی پجیبونو وی لاس کے دی سمت لب دی پتیارے کے سوک دن اجیبونو وی او رنا کے جسنگا پڑک رنا شی نو پس دا سے کرا چا لاس دا چا جیب دا تلنو یک دمی پتاو لے یو گورا دا سکئی نو قرآن چره دا رنا دا او دی سر رنا رازی انسانی معاشره بی خیستا کی گی هم دردی اور اروالی رازی اللہ دی منکل رونا رونا کی اللہ دی زمانگ اقاید و اعمال و اخلاق معاملات زمانگ انفرادی و اجتماعی زندگی دا قرآن و سنت مطابق کی اللہ دی کی تب او گوری زمانی ذتمند چه بیا سنگا چل لے او پا اللہ می دی کسمی چه زمانگا ام دغا پروگرام دی او دا زمون سوچ دی او پر دی سوچ باندې راوتی یو چه طول معاشره که قرآن کریم والا رنگ راشی او تو گورا چه ردی زای زندگی او دا آغا زای زندگی آغا کم زای دا حل چل چه دیر زای چه دا طول یو شنه دو بیاو گوری چه سنگا چل لی اللہ دی کی او دا با کئی اللہ تعالی حضرت آغا شاعر وائی وائی اسلام کے فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے دا دن جو سمرا دباوے دے تمرا برا راضی دیکھیں خدا کا مال لے کا نا خالہ کرم دی دباؤ ہی کہنا ادا برا برا راضی ان شاء اللہ دباؤ گورے یو پڑک پیدا سے کالا چ قرآن انقلاب را لے دیا بتو گورے چھ بیا بس چل گی گی اور دے طرف تلار چرن واگا کولاوی گی نو اللہ وائی فاسبہتم بنعمت اخوانا بسو کردی دی تاسو پنعمت دا رقفل سرا پنعمت دا اللہ سرا رونا رونا وکنتم علا شفا حبرت من النار اوائی تاسو پغاڑا دا دوغل دا جانم پغاڑا اولاد وائی خستاسو مڑی دل او جانم دا دل یو برابرو اللہ وائی یو برابرو او داغه وجه ایده تمنده دادا چې مشرک چې دی الله رب العزت قران کې فرمایي ان له من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه یقینا شاندار چا چې شریک جوړ ک د الله تعالی سره نو یقینا چې حرام کړی دی الله پاغ باندې جنت چې جنت ته نه دی نو چا د بزی جانم تا کنا جانم تا بزی کنا نو الله وای فاسبات هو کنتم وای تاسو الا شفا حبرت من النار فغالا د ډوغل دورا د جانم فال کذکم منا نو خلاص کړي بچ کړي دا غینا اکیدار توحید در الله نصیب کړه او د جهنم هغه کاندې د پریوتونه الله او ساتلی په قران کریم باندې کنا چې د انسان زړه د اکیدار توحید راشي نو الله تبارک وتعالى بیا د جهنم نه بچ کړي الله دې موږ ټول بچ کړي نو الله وای دی ته شوول شي د منافقانو ته چې دا د معاشره جوړه شو قران کریم را له پیغمبر بیان کړه خلقو کې رورولی کای مشوا عقیدار توحید شو عمل د سنت مطابق د نبی علیه الصلاۃ والسلام شو دیو بل سره خواخوږی او همدردی او رورولی پیدا شو نو منافقانو به ایمان او بیا ول روانه کوي بیا ول بګاړ او فساد پیدا کوي بیا ول ذکر کوي وا اذا قیل لهم او کلا شو ال شدیدا لا تفسدوا فی الارض چروانه مکاوی په ملکه قالو نو ایدای انما خبر دادا نحنو مصلحون مونږه اصلاح کوونکې او ناجی زموږه کوشش دار چې څه جوړ جاړه راشي او څه اصلاح وشي او دا ټول دنیا کې که کافر بیا که مسلمانان دي چې ټول یو بل سره په خوشاله ژوند تیری ښا دا ولې له خپل سوچ ته وایا لکه دا اوسم دا خیاران راغلی دي کنه در دنیا کې چې دا بین الاقوامی بدمعشان کم راو دي هغه هم دا وایي کنه وای دی یو جماعت کې دي هندو ځان ته مخه د بوت کې دي او مسلمان چې کم نه نو الله د سر لګای وای دا کار دی وای دې سره به معاشره جوړیږي وای دې سره به معاشره تبا کیږي کله چې معاشره دغه څه وا نو هغه کې خو خون خرابه وا اغه یې خود دشمنی و اغه یې خو هغه یو بل سره په لار نه تلل اغه یې خوشیدنه یو بل سره بالکل بغض او حسد و چونکه موږ نه نن دین او قران او تر زګه سره هغه کار بیا وشو هغه کار بیا وشو او الله وای ګورو کای فساد او غیدا اصلاح وای وای دا موږ له مخلوق اصلاح کوو نو الله ولا حکم ذکر کای الله وای خبردار مؤمنانو ګوره دوکا به نشی جامع را تا چوله دا چې ناجیز خوراوته یما چې د خلکو اصلاح وشي هغه بل را دی یو صاحب راغله او امریکا نه آل دی امریکا په دې کې امریکا کې آل دی اسکول کې هم مذهبي ټیچر دی نو تقریر کوی هغه د موږ سره ټان کا وای کې سړی خپه شي اورل به باندې او در دیږي وی چودای که تقریر که او اغا خبر ها داغی خلکو پا طبیعت بانی خرا نشی او تا دا پا دا اولا گیره چی دا پا دای بد اولا گیره نو یک دم بی خپل موضوع بدا لگا مطلب داره چی رشتی هم مو آیا حق مو آیا فا اللہ قسم پا دی الفاظو بانی پا دی الفاظو بانی وی داست خلکوی چی منگا حق بیانه و حق بیانه په دې خلکو په طبيعت کې ما خبره بده لګي غوونه کې نو ما دین دې سګو دین دې سګو دین خو له با کندو د پاتہ کې خدا دا وس کېږي دا غو هر چا د جریشتیا وای نو خبره کېږي مهربانه دې سره وس کې الله وای دا غوړه فسادیان دي دا غوړه اصلاح ولا خلک نه دي زګه چې اصلاح راځي په دین باندې په قران او سنت باندې او دې په کفر باندې چې اصلاح راولي په شرک باندې اصلاح راولي خلاف د پیغمبر په سنت باندې اصلاح راولي دا کې دین شي دا هر یو سیز د پاره یو جوړي کتا سو ګورې لړګي لړګي زره او ځای کوي میخ په وای کنه کاغذ چې کاغذ سره او ځای کوي شرې شل کوي کنه عزتمنده انسان چې انسان ته رانیز دی کې د دې لپاره الله دا جوړ را لګي دا دین او دا قران او سنت دا دي په دې باندې کار کیږي نو الله واي الا خبردار شي الا هم يقيننا دچري هم المفسدون خار دې دې فساد کوونکي د غروان کار خلق دي دا خلک چې دې روانه کوي ولكن لا يشعرون لیکن نہ پویږي په خپل فساد باندې کای اړم دې روانه دنیا کې جوړ کړه فساد دې انسانيت چیرې تبا کای او هغه دې اړم دې اصلاح وای کوراجي بونه ټوګه خدا چې یو انګريز مړ شي نو دې شهادتګردي وشو دې خبره تم خیال نه چې یو انګريز مړ شي نو دې شهادتګردي وشو اچه پا زرگون مسلمانان آغا دائی که وجنی او اغای غریب چه کم غریبانان بلکل بسمه بسمه شی وی دا منگ ویر دیشتگردی دا ختمون دا پردا کار کن اولتا چور کو ٹوال کو ڈانده لکا آغا اسمان که ناس ده سات سمندر پار اوه سمندر آخوا ناس ده ده دا زمان سخت را چه دم آپس دا اوه سمندره چه که پار کردی دی و راغل را پسی ده تا خطر سوا زمانه پا خپل ملکی و پارام ناسو گنا دا دم رلوی درانه بی پراته دا و راغل دلتی ما پسی او بیا ما تا وی تشی دن و پسادی و زسامی ما عجیبات ہو که جوڑا کرده دا تانی داری و گورا ایزتمنده کرا چه دا قرآن داله ما شرکی او دا دین داله پا خدای قسم که دی خلکو چه کم سام واغست بیا ان شاء الله گورے وا زگا اقبال وائی تمہیں پالا ہے اپنی غوش میں وائی گورا انسان مسلمان ہے لوگ سوچو گا ہاں تجھے پالا ہے اسے قوم نے آغوش محبت میں تا آغے قوم چلنے خپل غیگے کے دمینے پالا رہے اسا تربیت او پرورش کروے کو چل ڈالا ہے جس نے پاؤں میں تاج سر دارا چه آغر دارا دے سر آغا تاج پا خپل اخپو کے چی دینو دل دل کردے آغی کوم چی دینو ستا پل پالنا کردے ستا تربیت او پروارش کردے ستا خوی او دیر لوی دے نرتوب تاریخ دے ستا خوی او دیر لوی نر تاریخ لرے ستا مشران دیر لوی نران خلقو زکا آغا وائی وی سبق پر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا تب یاد آغی خپل و مشران و سبق روالا او داغی آغا سبق ہوایا او داغی پلار روان شا دو دنیا دا مشرعی واگی آغا وستا پلاس کی امام خور دنیا اللہ تجوڑ کرے بل چاہتا دو کمرانی او دا مشرعی ساگ دے پچھے کل ایمان در گراشی ذکا اللہ وی ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين اللہ وی ہمت بائن لئی غم نہ کئی کامیاب اعلی و تاسو ای پر شرط دے کہ تاسو مومنان شئی کی مان در کے راشی او دا وکی گی انشاءاللہ دے پر کار روان دے اللہ بے کئی دا سے دا امریکی و دا یورپ پر یو جاڑی یو بے خان جو دا سے وکی گی ان شاء اللہ تعالی دغا چل وکی اللہ اور پسیدان نران خلق را پیدا کی بل اللہ وای و اذا قیل لهم او کلا چو لشدیتا امنو چی ایمان راڑی دا ولا بل نہ ذکر کی بل صفت و اذا قیل لهم او کلا چو لشدیتا امنو چی ایمان راڑی کما آمن الصفحاء لکا ما آمن الناسو لکا سنگا چی مان روڑ دے دی نور و خلقو الناس علی پلامی پی داخل کردے اشارہ چاہتا دا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نمتا اللہ وی وحیدہ قیل لهم او کلا چوویل شدائتا آمنو ایمان راڑی کما آمن الناسو لکا سنگا چی مان روڑ دے دے صحابو دے صحابو چے سنگا ایمان راوڑے دے آغس ایمان راڑے دے دے دے ایمان پشان ایمان راڑے مطلب دارے چے دے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایمان چے دے اغم آیار حق دے کته واړه چیرې زه ګورم چې زما دا عمل عقیده دا ایمان ټیک دی او کنه دا خپل ایمان عقیده او عمل دا د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ایمان سره عقیده سره عمل سره ټیل کا د دې مې څنګه کا ټیل کا غې سره وګوره غې سره چې دا غې سره سمون خوړی کنه کچاره ستا چې دا ستا عمل او ستا ایمان د هغه د ایمان سره د هغه د عمل سره سمون خوري هغه سره مې څنګهي هغه سره ټیل کېږي بیا ته صحیح او کدا هغه نه اخو دی خو نو بیا الله رب العزت فرمایي کله چې دا سپاره ختميږي اخیری مخ وګوري اخیری مخ وګوري الله رب العزت فرمایي آیت نمبر 137 137 نمبر آیت اللہ وائی فائن آمنو بس کچر ایمان راڑا دے خلکو بی مثل ما آمنتم پشان دا آغا چه تاسو ایمان راڑ دے او زمان صحابو زمان دا پیغمبر صحابو کدی آغا سی ایمان راڑا لکا سن چه تاسو ایمان راڑ دے اے زمان دا پیغمبر صحابو فکا دیتا دو یکینن چه دی ہدایتو مند یو ملگر او زمان ما پسې کلابټ تراله پسې کل سورو ډېر قابل انسان دی ډېر تکړه انسان دی ما دې وې تاسو راغلې هم یو خبره لا ما په سر سرګو په صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ما یا ریا کو ما یاو وی دلیل ما نبی علیہ السلام فرمایي چې زما صحابه په شان د سورو دي بی ایهم اقتدیتم اهتدیتم کم یو پسې چې روان شوی نو صحیح بروانی ما دے ویجیر دے حدیث سند بانے کلام دے یعنی دا روایت چیرے دا سند ضعیف دے چیغا سنگ دا ہوئے ما دے قرآن ما دے دا سکل پس سینے لاز کے خود وی پسر سرگو ما دے اللہ وائی فائن آمنو بے مثل ما آمنتم فکدیتا داو بس دا کسے چې دی یو انسان پر لږه تعصب نه کنه او اخلاص سره تپوس کوي او اخلاص سره ځان پویا کوي نو هغه کې دا کاری چې څنګه ورته دامه وي ماته وي جزاک الله الله دې ویل اجر درکې هي بس اوسو بس بیا بس کل باندې پاور واړو لولا ماته وي بشکه چې بالکل ما یاره حق امام انلا په دې لپاره ما سو کتابونه وکړل خو یې ګوره دا آیت زمامه ختنه راته مایدار سړی مخه ترازی خودی ته سوچنی دي ته سوچنی مای الله صفا و ایفا ان امنو بمثل ما امنتم فقد اهتدوا کدی ایمان راړ اغه سه سم کې تاسو ایمان راوړلې از ما د پیغمبر صحابهو بیا یقینا چې دا خلک صحیح روان دي و ان تولوا فانما هم فی شقاق کچره دای تاسو د ایمان غو ایمان راړل ایمان او عمل استاسو غنی نشو بیا دا خام بخازده دو اینات پا مخکر خلق ده باز بیا بیا دا دی دا زان دی اصلاح سر سکار نشتی اللہ دی زمونگ او استاسو دی زرست ترگی او غگونا کلاو کی اللہ دی کی نو اللہ وی و ایذا قیل لهم او کلا چووی لشدیتا آمینو ایمان راڑی کما آمن الناسو لکه څنګه چې ایمان راوړې دې د نورو خلکو یعنی صحابو قالو نو وای دی انومنو آیا ایمان راړو مونږه کما من صفا لکه څنګه چې ایمان راوړې دې دی بیوقفو نعوذ بالله من ذلک دا به دا شانزان سره وې ای به سادهغان خلک یې دې بیوقفو به ځان ایمان راړو دی آر څه بریخې وې او بس یو دین دی او دین دی او دین دی او دین دی بس بلا خبره نشته ما از غوی دانگری لیوانی دی من نا لیوانی جوڑوی اللہ تعالی فرمایی گوره دی صحابو تا بیوکوف وی دی صحیح مومنان و خلکو تا چه دی بیوکوف وی او اسو او دی جو والا شرک اسم نمونه خیدی او دی جو والا شرک اسم نمونه خیدی دا پلانه دی او دا دنگلی دی نولی اغا منافقان پا دی اخلاص شو نو دا خلق بخلاص شی دا خلاص یدو لار خوشتره نا بس یا با اسلام قبلی ایمان براڑی پس صحیح حقیقی مانو کے با حق قبلی یعنی بس رکے گی وہ بیا با رکے گی. اللہ وائی گورا دا خبری کئی نو اللہ وائی اللہ خبردار شئی اے مومنان واو رئی اے دنیا خلق واو رئی ان لهم یقیننا دا منافقان چی دی هم الصفحاء خاص دی بی وکوف دی. اللہ وائی بی وکوف ہم دا خلق دی خواہ دا بی وکوفان دی دی صحابو تا سی مومنانو تا بی وکوفان وائی اللہ وائی بی وکوف ہم دا خلق دی. الا انهم هم الصفحاء ولكن لا يعلمون لیکن دین پویگی پخپلا بی وکوف دی آبانی دا بیمان پخپلا بی وکوف دی دی لگی دی صحابو تا بی وکوفان وائی. سبق میں ارادہ دیر دا خو چونکہ مرئی میں کار بس کئی و بیان میں بلوم دے ماس خوطن دا کم زائی کئی دی میرخیل محلہ میرخیل کے بیان دے ماس خوطن مصف سے نو مرئی لوگوں نے تکلیف دے رہا تھا ناغی تا مم لوگوں نے کیسا گنجائش پرے دا مگانا انشاءاللہ تعالیٰ کسی نیمہ گھنٹہ 45 منٹ بیانی نو خپکے گئی ماں. اللہ رب العزت دے ٹولو تا اجر عظیم ورکی. اللہ تبارک و تعالیٰ دے زمنگ و ساسو دے ٹولو لے وارو گناو نا معاف کی سمرا پریشانے چی دی اللہ رب العزت دے پخپل فضل و کرم سر ختمی کی سمرا بیماران چی دی اللہ رب العزت دے ٹولو تا صحت کامل ورکی. اللہ دے ٹولو شرعی حاجات پورا کی. اللہ دے منگا پخپل کے رونا رونا کی سمرا چی دشمنی او ترابگنی دی اللہ رب العزت دے پخپل فضل و کرم سر ختم کی او اللہ دے ٹول رونا رونا کی سمنگا استاد اللہ پا قرآن و سنت سرو کی پد ملک تے اللہ تبارک و تعالی دا سے حاکمان مسلط کی چغر دے ملک دے عوام و دے دین اسلام و دے مسلمان خیر خواوی. اللہ دے منگا ظالمان و نوسات دے اللہ دے منگا ظالمان و نوسات دے اللہ دے مظلومان پورا پورا امداد کی جزاکم اللہ سلام. الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ أَوْ كَلَ چِدَئِ مِلَاوشِ دَاغَ كَسَانُ سَرَا آمَنُوا چِ مَانِ رَوْلِ دَي قَالُوا نُوَائِ دَي آمَنَّا مُنْغَا ایمان رَوْلِ دَي. وَإِذَا خَلَوْا أَوْ كَلَ چِلَاڑشِ الى شیاطینهم اغشیطانانو خلو سخا قالو اوائی وردگئی انا معکم یکننا منگا دتاسو سریو. انما خبر دادا نحنو مستازئون منگا ٹوکی کون کیو دی مومنانو سرا. اللہ یستهزئ بهم اللہ تعالی با سزا دا ٹوکو ورکی دیدا وَيَمُدُّهُمْ